Berdasarkan fiqh al-jinai al-wada'i. Berbeza dengan yang kita dah bincang pagi tadi tentang istilah jihad dalam istilah menurut pendapat fuqaha syariah. Faham bi? Satu di pandangan mereka dan tanya ada Syajadul Haq yang merupakan Syekhul Azhar, no? Syekhul Azhar sabiqan. Dan Syajadul Haq juga selepas daripada siapa dia? Sebenarnya Cik Tontowi kan, Cik Jadul Haq juga pernah pergi ke mana? Malaysia. Taksi sikit. Tak ada. Kedah. Indonesia. Taksi lagi. Kuala Lumpur. Kulim. Ke Maktab Mahmud. Tahun 1993-1994 yang lalu. Oh. Dia tak nak tunai. Apa? Dia pergi Maktab Mahmud. Tujuan dia masa tu, dia pernah buat insaniah berkembar. Nak buat di mana? Buat di tepi bendang dulu ni kan, bendang sebelum ada apa asrama Rafi'ah yang belakang tu lagi tu semua baru tu kan. Asalnya bendang wakaf Cik Gayah, tidak nak Cik Gayah asal bendang zaman tu bendang tu bendang asal bendang payah dan bendang terbiak kot, bendang terbiak. Kemudian dia nak buat, dia berusaha nak buat apa nama Azhar berkembar. Sebelum wujud insaniah tu nak buat Azhar berkembar. Jadi Azhar berkembar tu nak buat dia tak mamut. Kemudian dia datang, yang datang tu datang untuk melihat keadaan kawasan tu adalah Syekh Jaduhak sendiri, Syekh Azhar. Tapi tak nak dikatakan Syekh Azhar ramai. Tapi tak nak. Assalamualaikum. Mana abang ni tu? Abang Hazam menghinsamkan dirinya sendiri. Terima kasih. Oh, Hanif dia. Dia? Free ke? Cuma study. Oh, dah study dah apa? Dia okey. Tak apa, kacau. Betul study. Okey. Tak apa dah. Okey, itu Jaduh Haq. Ambil berakhir pandangan daripada dia. Apa kata dia? Okey, dia kata dia. Talaqa'ul mar'ati janilaha qabla an yastakmila muddata al-hamli maitan aw hayyan duna an ya'isha wa qad istabana ba'du khilqihi bifi'li minha kasti'mali dawa'in aw ghayrihi aw bifi'li min ghayriha. Panjang bahasan, panjang dia punya takrifan dia, tapi makna semua sama tentang iqa', yang penting iqa' mar'ah. Nak kata nak tarif tentang abortion apa dia, nak tarif abortion tentang perempuan tu dia iqa' tengah abortion. Abortion bahasa kampung kami, masya-Allah. Abortion ni apa dah, abortion tak tahu kami. Apa panggil apa? Ijuhat. Ada panggil ijuhat. Kampung kami panggil abortion. Google lah. Oh, Google je kot. Kampung. Masa kampung. Tak lari dia, tak jauh lah. Tak lari mana. Yang penting, yang penting dia ada sebut perkataan ilqa, inha, mengakhirkan ataupun menggugurkan, membuangkan, ikut membersihkan janin dia kan, sebelum tempoh. Yang penting ilqa, buang, buang janin dan sebelum sampai tempoh. Tempoh dia lebih kurang kalau bid'at asli 9 bulan, tapi sebelum tempoh 9 bulan. Ha, itu panggil dia antara tarif yang penting lah. Sama ada maitan ahiyan tu tarif dia. Ingat tu dulu. Bila ingat dah faham prinsip-prinsip tentang tarifan, yang penting tu baru nak ngapai boleh. Nak ngapai pendapat dia boleh. Tarif daripada Syekh Jaduh Haq. Kemudian yang paling mudah sekali tu mausu'al fiqhiyah bi qawliha, jihad ni tarif dia, istilah dia al-liqa' al-hamli naqisal khilqah ataupun khalqi. Khalqi tu khilqah sama makhluk, benda, janin. Atau naqas al-muddah ataupun tak sampai tempoh lagi, secara tilqa'iyan ataupun bifil fa'in. Sama ada diri sendiri, diri sendiri. Macam orang kata apa, makan apa-apa buatkan keguguran, ataupun dengan perbuatan dia, dia saja nak menggugurkan dia, menggugur. Perbahasan tentang zina lain, no? Lepas ni kalau pasal mukam korol panjang bahasa dah. Boleh tak kalau orang zina sekali dia dirogol sebagai contohnya, ataupun zina, boleh tak dia menggugurkan kandungan dia? Itu bukan mukam korol. Kalau mukam korol kita bincang panjang, tapi nak paksa saja kita baca yang mukam korol saja. So, macam dah. Apa bila insya-Allah. Insya-Allah. Apa pasal dikok? Mungkin tahun depan kan. Betul, terpanggil lagi. Apa pasal juga? Insya-Allah. Tak apa-apa. Tu cukup. Kemudian istilah kanisah dalam apa agama lain, di anah yang lain pun dia ada takrifan dia sendiri. Kanisah. Contohnya qatlul kainin hayy. Kainin tu ni janin lah. istilah pada jenis banyak. Janin, khilqa, khalq, kain. Kain tu benda tu nak benda hidup. Kan? Kain ada orang terjemah sebagai alien. Betul tak? Kalau betul macam tu kan, jadi terjemah kain. Kain tu adalah benda hidup. Alien lah tu. Kain juga. Terjemahan lah, terjemahan. Alien tak alien? Haa, kain lah. Bersarap tu kain tu. Benda makhluk. Makhluk yang hidup. Mutakawwinun mutakawwalun min jasadin wa ruhin, yang terdiri daripada jasad dan ruh. Fa'arafatuhu bi annahu qatl al-hayy mutakawwinun min jasadin wa ruh. Ini pendapat daripada ini Diana yang lain bagi agama agama Kristian. Disebut kanisah-kanisah ni pada kanisah ni adalah Nasara lah, Kristian lah, dalam kitab-kitab depa dalam agama depa perbahasan tentang yang dikatakan abortion. Yang keduanya, yang ketiganya istilah Yahudi. Yahudi pun sama juga. Fi'lu yatimu min khilalihi al-i'tida' 'ala janin. Kan? Sama juga maksudnya. Cuma berbahasan tentang apa? Berbahasan tentang istilah ahli tib dan juga jinai, fiqh, undang-undang jinai. Fiqh jinai pun dia ada takrifan juga yang berkaitan dengan abortion. Ya. Kadang-kadang dia ada satu muqaranah yang berlaku mukhalif kepada kanun undang-undang. Nanti kita bincang. Soalan macam tib ni dia mukhalif kepada undang-undang. Soalan takrifan tib ni tak sesuai dengan tak kena. Takrifan dia membawa kepada itulah jenayah. Macam nak bincang. Kalau tanya apakah muqaranah perbezaan istilah di sisi ahli tib dan juga fiqh jenai. Kata soalan tu kan. Nanti kita bincang. Yang pentingnya banyak takrifat daripada ahli tib, antaranya Dr. Muhammad Ali Bar, apa Arif Al-Tabib, siapa dia, Muhammad Saif Isba'i. Benda yang sama, cuma yang penting kali takrifan seluruh al-tib ni pada muka surat yang ke 99. Tengok. Hadha 'inda jamharati at-tib an-nisa'i wa tawlid. Amma at-tib asy-syar'i fa ijhadu huwa. Okey baik. Sisi mereka ni iaitu penting kali adalah point ilqa' al-mudghah atau janin qabla mi'ad wiladati. Iaitu dibuang, dibersihkan, dibuangkan mudghah ataupun janin ini. Gugur dah, maksudnya gugur sebelum tempoh wiladah. Tempoh dia dah bila? 9 bulan 9. 9 bulan ni ke 9. Bihaisu la yumkin an yahya, yang tak mungkin dihidup. Siapa dia? Janin tak mungkin hidup. Fayakun alhamlu fi hadhil hala bila thamarah. Maka walaupun tetap hamil juga, tetap pregnant juga dalam tempoh tersebut, tetap tidak ada faedah. Bila thamarah, bila jadwa, bila faedah. Nampak? Okey, apa kaitan nak cakap undang-undang fiqh jenai? Okey, baik, kita tengok fiqh jenai pula. Dia ada perbezaan lah. Walaupun al-musyari' al-jinai tidak mentakrifkan dengan tepat, dengan jelas ataupun dengan ketentuan yang pasti tentang apakah dikatakan abortion jihad, tetapi memadai dengan nas-nas daripada mereka. Yang pertama kali tengok, wa yara al-ba'du anna ar-rajiha fi al-fiqhi min fi murad bil ijhad annahu inha'u. Pun inha' itu menamatkan, mengakhirkan tempoh penghamilan, kan, secara sengaja. Menamatkan tempoh perhamilan secara sengaja, keadaan hamil secara sengaja, itu dikatakan abortion. Ini sisi konon nanti kita sebut. Wabila daruratin qabla awan, dengan sengaja dan juga tidak ada darurah, tidak ada sebab, tidak ada keperluan yang asas, tidak ada keperluan yang wajib, yang perlu dia abortion, dia gugur sebelum sampai tempoh qabla awan, sebelum sampai tempoh. Sini dah nampak dah ada bibit-bibit mukhalif dengan istilah daripada tip. Pasal apa? Ini takrif kepada jinayah. So, apa takrifan dalam istilah yang ditakrif oleh ahli tib tu seolah berlaku jinayah. Pasal takrif di tib tu sebelum sampai tempoh. Sini dia kata, apakah takrif, dia kata ijahat tu? Ijahat berdasarkan pada fiqh jinai seolah orang yang mengakhirkan tempoh tersebut dalam sebelum sampai tempoh. Seolah dia merasakan jinayah. Jinayah apa? Jinayah kepada ijahat. Tengok. Sama ada i'dam janin dakhil rahim, sama i'dam. I'dam tu kita cuba membunuhkan, cuba i'dam rasanya gantung. Nak gantung mana? Nampot. Nak gantung janin nampot. Mana kata kita cuba membunuh dengan cara ubat-ubatan dan sumpah lah, kan? Dalam perut, dalam rahim, ataupun kita keluarkan daripada libur rahim. Nampak? Kan? Sebelum sampai tempoh dah akan mati lah. Sama ada hayyan sebelum sampai tempoh secara tabii 9 bulan yang ditakdirkan liwiladatihi. Itu takrif ijahat. Tengok, kita baca sikit. Qala Tarif ini jauh daripada perbahasan ijhad dalam fiqh jinai. Halata ma idza kharaja janin qabla awwaliyyah tabi'i bi tadaqati tadaqiyatan aw natijatan talaqqusat at-tabi'iyyah li adalat ar-rahim hayyan aw mitan. Tamana wa huwa ma yu'arafu bi tawli bil wiladati bil wiladah. Seperti yang ta'rifkan seperti wiladah qabla awal. Satu. Aw isqat al-kadhib wallati la tadkhu fi nitaq at-tajrib wal iqab. Okey, tamana perbahasan dia. Tengok. Fal ibratu ibrat dalam fiqh jinai wad'i ni iaitu hiya bi khurujihi ni ibarat. Ibarat nas petikan-petikan dalam takrifan abortion yang dikatakan itu dikatakan jinayah kalau buat lagu tu. Tak mana bi khuruji qabla al-maw'id at-tabi'i li wilayah iaitu dengan cara kita keluarkan dia sebelum sampai tempoh itu dikatakan jinayah. Jinayah apa dalam undang-undang. Jadi setelah mukhalif dah ya mukhalif dengan qanun tibbi. Tengok apakah muwazanah bain ijtihad fi ta'rif al-ijtihad. Baca ni sikit kok. Yang pertama, inna madhhab ilahi jamharatu tibb an-nisa'i wa tawlid, kan? Ala ikhtilafi bainahum fil muddah. Khilaf di kalangan mereka tu biasalah. Kan? Doktor-doktor ni dia khilaf di muddah. Ada yang kata 6 bulan, sebelum 6 bulan, ada yang kata lebih per 4 bulan, tak boleh kita gugurkan. Eh, tak boleh kita gugurkan. Itu dia panggil abortion. Guguran tu selepas tempoh 6 bulan, selepas tempoh 4 bulan sebagai contohnya, ataupun 6 bulan sebagai contohnya. Itu khilaf di kalangan atletik. Tapi yang penting sebelum sampai tempoh, sebelum sampai 9 bulan. Dia berkata apa? Min an ikhraj al-janin fi waqtin muayyanin qabla maw'idil wiladati at-tabi'i wa huwa 9 ashur. Sebelum tempoh 9 bulan. La yu'tabar ijhadan. Tidak diiktibar sebagai ijhadan. Wa inna huwa wiladatu qabla al-awan. Tapi kata jamrah tibb nisa yang lahir sebelum tempoh tersebut, sebelum tempoh 9 bulan, maka dia panggil apa? Kelahiran. Bukan abortion, bukan keguguran, kelahiran. Tidak iktibar sebagai ijhadan. Wa inna huwa wiladatu, itu dikatakan sebagai wiladah qabla al-awan, lahir sebelum sampai tempoh. Contoh dia lahir 8 bulan, dah beranak dah. Keguguran tak? Tak, itu bila dah? Akan keguguran. 6 bulan. Bila dah tak? Ya, bila dah. Itu bukan abortion, itu bila dah. Bukan keguguran. Itu dikatakan bila dah. Qabla awal, sebelum sampai tempoh. Wala haraj ala itibak fil qiyam biha. Maka tidak ada masalah bagi doktor nak nak menggugurkan ketika itu. Contohnya kan, kalau doktor dia nak beranak, boleh tak? Dia nak gugurkan sebelum tempoh 9 bulan. Adakah dikatakan tibak tu bagi jenayah? Tak. Tiba kata, kami buat jenayah. Bagi sisi kami, takrifan tentang abortion ni sebelum sampai tempoh. Itu dikatakan wiladah. Selepas 6 bulan sampai ke 9 bulan tu, kan, lahir dalam tempoh tersebut, itu bukan dipanggil sebagai abortion, bukan jenayah. Itu dipanggil kelahiran. Jadi setelah macam mukhalif dengan pandangan tibak, pandangan fiqh jenai. Fiqh jenai kata, itu dikatakan jenayah sebelum tempoh 9 bulan. Nampak? Jadi mukhalif pak. Tu perbincangan bincang sekarang ni. Wa misamma yajibu ikhraj hadhihi al-halaq li ta'rif. Sebab itulah perlu kita keluarkan keadaan ini daripada ta'rif ijhad. Boleh kita kata ijhad tak? Doktor, boleh kita kata ijhad tak? Kami bincang tak ijhad. Ijhad bagi sisi kami itu kelahiran sebelum satu tempoh, itu ijhad lah. Tapi dengan maksud wiladah. Tapi kita telah bertembung dengan takrifan dari segi fikir jenai. Fikir jenai kata, itu bukan jenai, itu bukan kelahiran, itu panggil jenayah. itu bincangan asas. Jadi, mukhalif pula. Ya, situ ada berlaku mukhalif. Tak apa lah. Tak penting-penting lah kita baca. Baik. Yang ke bawah kali. Muka surat khatir 2. Ini bincangan lah. Ambil baca sendiri. Ada bincangan yang penting dalam tu. Tak penting mana lah. Bincangan tentang selepas pada roh. Selepas pada roh. Ketika roh. Okay, kita tengok muka surat ni. Tengah-tengah tu. Wal hukma syar'i hina izin al hurma bi ijma'i illa darurati inqadil hayat um 'inda jumhur min al ulama. Kan, macam apa dia bincang tentang aqulu yang sebelum tu kan, 101 tu tentang apakah pandangan soalan macam khulasah daripada semua ni. Aqulu, kata Dr. Rafa' Usman, amal fiqh islami fa inna yara fi islami, apakah bincang fi islami dalam masalah abortion. Dia kata anna aqall muddat al hamli hiya 6 ashhur, paling kurang hamil adalah 6 bulan. Wa alaihi fa innahu yumkinu an talida al hamilu, dan mungkin juga perempuan yang hamil atau orang yang pregnant melahirkan anak selepas daripada tempoh 6 bulan daripada hamilnya, boleh tak? Boleh. Berarti apa? Dia muafiq lah dengan doktor muafiq. Adakah dikatakan sebagai abortion? Tak. Dia boleh lahir dalam tempoh tersebut. Berhak. Sebab tu ada abortion dia panggil sebagai perbuatan fa'il ataupun dia sendiri yang jatuh dan gugur. Dah dibincang depan ni. Lakin laisa kam aradu jumhuratu tibbin nisa wa tawlid, tapi bukan dimaksudkan oleh seluruh ahli tib. Wa inna ma yakunu dhalika ila katib ladah tabi'iyah la dakhala li ahli fiha. Nampak? Lahir, tapi maksud dia adalah lahir dalam keadaan tabiat dan tidak ada sebarang usaha untuk menggugurkan budak tadi. Faham tak? Abortion ni dia masuk banyak maksud. Kadang-kadang contoh kan lepas 6 bulan kan perempuan tu, perempuan pregnant tu nak beranak. Kan? Kita tak tahu adakah dia abortion ataupun tidak. Kadang-kadang dah lahir sifat elok, sifat ada tangan semua kaki. Lepas tu hidup lagi. Dia panggil apa? Lahir. Kita faham keguguran ni maksudnya tak cukup sempurna, kadang-kadang tak hidup. Tidak. Apa adakah tu? Itu takrifan sebenarnya yang nak bawa. Kalau berdasarkan kepada adetik, itu bukan dikatakan sebagai jahat. Itu ibadah. Kenal tak dengan pandangan fiqh? Kenal. Fiqh ni di alal qaul kelahiran ialah 6 bulan ke atas. Betul tak? Kalau lahir sekalipun, kalau tak cukup sifat sekalipun, lahir tak? Lahir, tapi dah mati, tak cukup sifat. Adakah pergi abortion? Dah. Itu pasal dah. Okey. Kita juga masalah. Kalaulah kita nak gugur, kita nak gugur dengan perbuatan. Perbuatan nak gugurkan dia. Adakah gugurkan kandungan dalam tu disebabkan darurah? Darurah tersebut sama ada kepada kehidupan si mak ataupun kesihatan dia. Akan menggugatkan kesihatan dia. Adakah sekadar mana darurah tersebut yang dibenarkan dalam syariah untuk dibenarkan abortion? Faham tak? Itu pasal tentang darurah tadi. Okey. Kibar tu tengah-tengah tu. Wa ra'yul fiqhaini muttafaqun fi anna al-ijhada itilqa'i la syai'a fi. Dan pandangan fiqh menyatakan bahawasanya ittifaq dengan fiqh bahawasanya ijhad itilqa'i, makna kata gugur secara sendiri dengan sebab makan nah apa bala la syai'a fi, maka tidak hukum, tidak jadi haram, tidak berdosa maksudnya. Kita baik tentang darurah, dhabit darurah ni, dhabit apakah dhabit darurah yang membenarkan? Kenapa adarah ni dah yang diguna pakai? Yang diguna pakai satu alasan munasabah yang besar, dianggap sebagai sebuah alasan munasabah yang besar yang dibenarkan untuk digugurkan kandungan tersebut, darurah. Nampak? Sedikit pasal apa abortion? Pasal darurah. Kenapa abortion? Darurah. Tetapi perbincangan dia adalah sekadar dan sejauh manakah perbincangan darurah yang dibenarkan dalam syariah. Apakah tahakkuk realitinya yang dikatakan darurah yang dibenarkan? Yang Islam benarkan dengan sebab darurah. Sejauh mana? Kadang darurah tu tak sekadar, tak sampai tahap darurah pun, tapi dia katakan darurah. Kadang-kadang itu muhtamalat darurah, bukan qat'i darurah. Macam mana perbincangan dia yang menyebabkan khilaf di kalangan fuqaha, membenar ataupun tidak masalah tersebut. Faham ke tidak? Gitu. Baik, dalam darurah syar'iyah. Dia kata apa? Fi bahsil hukmi jahad bikathirin. Tak kenal. Yaksuru ta'lilu. Yaksuru ta'lilu jawazi bi darurah. Perbahasan hukum ijahat ni banyak ta'lil sebab Allah. Pengharusan apa? Pengharusan emotion disebab apa? Disebabkan darurah. Kenapa boleh? Kenapa ni cik, kenapa gugur? Pasal darurah. Tetapi sejauh mana darurah dibenarkan Islam? Kaifa tahaqquq ma'na darurah? Apakah realiti, realistiknya, realitinya yang dikatakan darurah yang dibenarkan Islam? Tu bincang sejauh manakah darurah? Tu dia kata wa fi nadhrina ana ta'lila biha inna ma huwa min babi tasamuh. Kan? Ya dharu dhalika min ta'rif darurah asyra'iyyah wa dhabituha. Okey, ta'lil darurah macam biasa, bawa jenis nyeri, tanduru, sila, terpaksa, sejauh mana kita akan contohnya ayat Quran sebut inna ma hurima 'alaikum maytatu wa damu wa khinzir wa ahli ghalilah. Hukum haram. Tapi ada darurah tersebut. Kalau tak makan, menyebabkan kita akan binasa ataupun kesihatan kita ataupun kita mati. Kalau tak makan, maka al-masyakah tajmi taisir. Ini bukan masyakah juga. Darurah tak masyakah? Ya, darurah. Ad-darar yuzal, dan kaedah fiqah mengatakan ad-darar yuzal. Ini kaedah-kaedah dan bersandarkan dengan Al-Quran tadi. Fahamnya turrah, siapa yang terpaksa juga, ghadu baring. Bukan dia melampaui batas. Wala adik, fala ithma'lih. Maka tidak berdosa, dia makan. innallaha ghafur rahim. Fa inna muttarrun bima adrakahu min alami ju'i. Maka orang itu terpaksa makan yang sebab dia menghadapi alam al-ju', sakit lapar. Alami sakit ju' lapar. Maka terlampau kelaparan. Muttarrun, terpaksa untuk menolak daripada binasa dirinya dengan sebab dengan cara apa? Dengan cara makan bangkai. Sebab mana makan bangkai ke, makan babi ke, makan orang ke? Orang orang nak mati dah kan? Ataupun dah mati dah, kawan dah mati, musafir kawan dah mati dah. Boleh tak kita makan kawan kita yang dah mati? Boleh. Kan sebab tak ada makanan. Boleh. Pasal dah mati. Kalau tak mati tak boleh. Kalau dah mati ya. Semua orang kata haram kalau tak makan. Kalau confirm kita dah memang dengan sebab tak makan menyebabkan kita akan binasa. Kita membiarkan diri kita wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, kata Allah. Macam mana? Jangan dapatkan diri kamu dalam kebinasaan. Jangan dapat diri kamu binasa. Kamu tahu confirm nak mati lah dengan sebab tak makan. Tak makan maka hukumnya haram di sisi kamu. Yang daging haram kan tu daging Nabi ya. Daging? Daging Nabi ya. Haram. Ah, tu haram mutlak kan. Daging babi tu memang tidak ada khilaf. Semua ittifaq dan ijma' ulama haram makan daging anbiya. Bukan Nabi saja, anbiya salihin semua anbiya. Tak kira rasul bukan rasul pun semua anbiya haram makan. Bukan kedah haram makan. Haram tajrih. Haram kita melukai. Begitu juga haram kita mengizak perasaan rasul. Perasaan Nabi juga haram. Macam mana? Apa nak mengizak dengan yang mana? Koi apa? Tapi rasa anda tu nak semayang? Allah. Kau je lah. Tak nak semayang, tak nak. Kita nak mulik. Kita sambung pagi ni. Okey lah. Kelak lah. Jom kita duduk cukup lah.